رنگارنگ، برنامه شماره 434. این برنامه با همکاری قوامی، رویا، بدیعی، صارمی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از حبیب الله بدیعی، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از بیژن ترقی، غزل از قهرمان، سایر اشعار به ترتیب از همایون اسفراینی، قمام همدانی و حزین لاهیجی، گوینده فیروزه امیر مؤس. وگر نمی کنم اندیشه دگر، تا دل دهم به دست جفا پیشه دگر. هر کس به فکر کار خود و روزگار خود، هر کس به فکر کار خود و روزگار خود، ما و خیال دیگر و اندیشه دگر.

خدا مراد دل ما خدا مراد دل ما ربا کن علاج دل مهجور ما الهی جز اندوه جن سوز هجران به هر غم که خواهی مرا مبتلا چه بویم بخش و خبرم عطا کن چی باییم بخشو صبرم عطا کن. جانان رسان جان مشتاق ما را، و یا طایر جانم از تن رها کن، و یا طایر جانم از تن رها کن. به نگاهی دل ما شاد نکردی، گاهی به نگاهی دل ما شاد نکردی، حیف از تو که ویران یا باد نکردی. باید ز تو آموخت هزین رسم محبت، باید ز تو آموخت هزین رسم محبت، لبریز فغان بودی و فریاد نکردی. چه درمان دردم سپردی به آن نامهربان، چه پرسی ز حالم گر از دل بنالم، زند آتشم بر آشیان. دلی مبتلا برنامه شماره 434 گل‌های رنگارنگ.